the thrill seekers, corrupt and immoral. Shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream through his dreams. With a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area. You got me running in a cyclone. Hola, bienvenidos a otra semana más a este espectáculo radiofónico, un dos más grandes del mundo, no por ser humildes, que Showbuzz, su programa estrela das estrelas, das pescaderías da Calimera. Hoxe contamos cun invitado especial, o noso ben querido Aitor Pereira, chegado dende as terras lonxanas e oscuras de Ourense, que nos vai acompañar durante esta hora de bizarrería radiofónica. Foinos ben complicado volver a recuperar a cría de Showbuzz Teibes despois do noso bautismo nas augas residuais da cristiandade. Estábamos tan asustados do moderno que temos que axustar os calzóns largos e volver percorrer toda a historia non rexistrada da música coñecida, desde as jam sessions de Mozart ata a pirola de Lady Gaga. De non retomar a liña bizarra de antes, corríamos o peligro de que os xeques que manexan a Calimera nos quitaran as nosas dúas comidas diarias. O mellor que pudemos facer foi volver os ritmos pagáns da música satánica para perder a fe na Santa Virxe. A primeira referencia, por suposto, era obrigatoria. Falamos do derradeiro anticristo, o pequeno ruiseñor. E, de seguido, as súas satánicas maxestades, antes de facer as iras nos buses do inserso, cun tema para animar os días de choiva. Thank you. Estes eran os Rolling Stones, por suposto, co psicotrópico clásico Gimme Shelter. Se pensabades que Ozzy fora o primeiro en pactar co demo, é que seguides mascando morcegos recheos de droga, colegas. E agora, imos deixar de falar de xaugas. Agora falaremos de tiburóns e de todos aqueles depredadores das augas galegas e españolas. Nunha macroreportaxe sobre alimentación sana e tamén... Sinto moito, pero temos que cortar tan interesante asunto porque están a chegar importantes novas dende as oficinas manchegas. E logo? Non é sinxelo de dicir, pero acaba de estalar un conflicto armado na nosa patria. Segundo parece, o director do Diario Deportivo Maraca, don Ricardo Ainda, grabou un vídeo no que explicaba por que a celebración do derbi máis chameante do milenio en lunes era un presaxio de que os cataláns comenzarían o proceso de dominación ibérica. Antes de que finalizase a emisión do documento, milleiros de xiareiros merengues partiron dende Madrid con antorchas e moi malas intencións para cos cataláns. E isto non é o peor, xa que animados por certos líderes de opinión como a Tomás de Romancero, de Manserao, perdón, houbo xente de todos os lugares da península que decidiu empuñar as armas e lanzarse ao ataque. Contactamos agora con o noso enviado especial en Barcelona para que nos conte como están as cousas por ali. Damos paso a Fernández Llobregat. Boa tarde, todo está moi feo por aquí. Sei que a chegada do exército luso-español á fronteira de Cataluña provocou unha violenta reacción por parte da cúpula do diario deportivo Sportif. Antón Cartago erixiuse como adalid da causa catalana e está arengando as masas nas ramblas con discursos anti-españolistas, comparando España cunha caverna platónica enganada. Neste momento están a realizar alianzas para realizar unha contraofensiva e están berrando consignas en catalán, idioma do demo. Cortamos a conexión para chegar novas de gran importancia. A guerra chega a Galiza. Debido á importancia da elección dun luns para xogar o Barça-Madrid, incluso unha superpotencia como os Estados Unidos viuse obrigada a participar no conflito. Nun movimento militar sen precedentes desde o día D, as flotas norteamericanas arriban a portos galegos durante as próximas horas nun ataque lóstrego. Na mentres, Ricardo Ainda erixiuse como emperador do Imperio Branco en España. Estás a berrar proclamas tras tomar o Parlamento axudado polos grosos do Ultrasur. Temos un enviado especial infiltrado que está a gravar as frases máis exitosas entre o público do señor Ainda. Hola, maraquistas. Non é cuestión badalí que nos cambien a loita do século, do milenio, do século mileniar. Non sei moito de fútbol, nin me importa, pero si sei que se algo co Madrid non me gusta e o Barça está no medio, os cataláns queren invadir a península. Continuamos, maraquistas. Como ideólogo vos o que son, debo vos unha explicación. O mineralismo catalán vai chegar. O volframio invadirá as nosas fronteiras, procedente da terrible e diabólica Cataluña. Debemos, maraquistas, debemos pasar as armas, as nosas perogrullescas armas, ante o inimigo separatista que coas súas viles artimañas... ¡Eh! ¡Ese tiene un micro! ¡Es un catalán que nos está espiando! ¡Maldito! ¡A por él! Perdón, parece que a conexión se acaba de cortar, temos un problema, pero bueno, non temades pola supervivencia do noso infiltrado. É un experto na materia de sobrevivir. Chegan novas das forzas americanas que, tras deixar os peiraos da costa galega, están reuníndose agora na nosa querida Compostela. Esa praza do Obradoiro, perdón, que hai uns días estaba repleta de cruces, está agora repleta de fusís norteamericanos, señores. Estamos a vivir un acontecemento incrible. Non soi ben se crer o que nos rodea. Seguiremos informando. Temos xa a un enviado na praza do Obradoiro. Parece que conseguiu que un dos soldados yanquis, que curiosamente fala galego con acento de Boiro, lle concedese unha entrevista sobre os motivos da participación estadounidense no conflito. Boa tarde, estou aquí con Joe McEnroe, que nos vai relatar o que lle aconteceu cando o seu superior lle informou da futura participación da súa unidade nesta guerra tan esportiva. Si, sí, tal. Graciñas, soes, gracias. Teño aquí, xa ves, o informe confidencial do noso comandante en xefe que xa nos ten ben postos para mover as tropas dende Florida ata Cangas do Morrazo. Chegaremos por vía terrestre grazas á estrada flotante de Chapapote que xerou o fiasco do BP hai uns meses. Exactamente, que pintan os Estados Unidos neste conflicto balonpedista? Ai, pois, oiche, O que pretendemos a nación americana é recuperar a hexemonía en Europa confiscando os caladoiros de anchoas no Cantábrico. Como todo fillo de veciño, ou non? É logo. Pero... ese non se supón que sería un dato confidencial? Todo polo gran cariño que lle temos ao rei de España. Chao! Semella mentira, pero presuntamente o conflicto finalizou. Só facía falta que reinase a lógica. E foi necesario que un pensador da talla de Eduard Poncet participase para que a lógica aparecera. Despois dunha discusión de máis de 24 horas, o pensador conseguiu explicarlles que era só fútbol. A pesar destas terribles novas, Showbiz é un programa que se preocupa en compracer a súa audiencia e non vai interromper a súa emisión por moito merengue ou culé que ande solto. Temos un compromiso e ímolo cumprir como vos profesionais. Ah, bofé, saltaremos contra vento e marea como ben saltaba o dúo Mac Daddy e Daddy Mac, alias Chris Cross, no seu temazo Jump. Estreamos nova sección crononáutica baixo o nome de A Batea do Tempo, onde turraremos das cordas dos mesillóns para recoller os temas de tempos pretéritos. E, como boa máquina do tempo, indispensable ferramenta para toda ama de casa, a nosa batea do tempo é capaz de romper o tecido da realidade e atravesar o material do espazo-tempo sonoro coma se fose paté. Seguida nosa voz, e non vos perdades, que as vías da temporalidade se desvían por milleiros de rutas que non levan a ningures. se acaso, a loucura. E agora, dalle caña a ese condensador de fluzo, DJ. Xentilhome, xa sabe vostede cando chega o tren do blues, cabaleiro? Déxeme que acuda ao meu reloxo de peto último modelo, señor meu. Pois, mire vostede, amable imberbe, nun sintre xa ten a locomotora aquí. Onde vai vostede, mozo? Vou baixar o río Mississippi a Greenwood de 1940. Ali o bruxo Vudú vai invitar a Whisky Cola e a Paquis do Alén. E logo concerto na carpa fantasma de Drum and Bass. Sapristi, albricias e narcóticos paranormais. Que tema van tocar os ectoplasmas, mozalbete? O que pinchan en todos os gramófonos, tío. Me and the Devil Blues, de Robert Johnson. Volvemos de contado con máis herexías en xebres despois deste consello dos nosos amos e patrocinadores. Ei, rastas, que andas a facer con esas pintas, eses slogans marxistas? Esta é a miña maneira de ir en contra do corrupto sistema do capital. Tío, que precisas un corte de pelo. É unha partida de Oligopoly, o novo xogo de mesa para toda a familia que te inicia no bello arte da especulación empresarial. Bueno, a verdade é que necesito guita para porros. A caixa inclúe xunto co taboleiro dados e fichas, billetes fora de circulación, cartas comodín, smokings, tarxetas de visitas e un bate de béisbol para abrirlles o cráneo aos mendigos. Wow, que pasada! Parezco todo un monstro das finanzas. Comeza cun negocio humilde e vai gabeándote o status de macroempresa. Destrúe e devora a competencia, acapara todo o mercado e converte ao goberno na túa marioneta. Xa estou listo para explotar a man de obra barata e apropiarme de todos os recursos indispensables para a vida humana. Pero cuidado, non caias na casilla da quebra ou mandarás a todos os teus empregados accionistas a ruín ruína. Oh, non. Non temas, coa carta de paraíso fiscal sairás a flote cos fondos dunha conta no banco das Illas Caimán. Agora poderei prexubilarme para tomar o sol de por vida. Ata nunca, mamalóns. Así se fala, rapaz. Oligopoli. A panda con todo e loco sai correndo. Volvedes a estar en Xouvas, onde a música atopa o seu lugar na sección de conxelados. Toca darlle a play o casete dos teleñecos do hip-hop máis funky, Puppet Mas con Porting Motion. My soul is giving me reason to fall and keep my eyes on you, sweet as rolling on, oh, damn that's back. I wanna make a shoe of mine, baby, take you time. Your dress is fun, there's confessions, you, there's confessions, man. All right. We tell them so, we gonna them, yo them sugar mazes. We gonna them, yo them now one man the rages. We gonna them, with the Coca-Cola cases. We gonna them, yo them a witty smarties. We gonna them, yo them sugar mazes. We gonna them, yo them now one man the rages. We gonna them, with the Coca-Cola cases. We gonna them, yo them a witty smarties. Show me interest, boy, wanna be with you, no be atlas. You solely chose one, I take the fastest. But you're so clean and you are the best. And some of them I can say, man, they did the rest. Them boy, you brace you with the hand for the chest. Them boy, no fuss up and they put you in the arrest. Respect the girl, them not treat them bullies. Man fight for the girl, but no contest. Girl, love a check, man, with the man says. Girl, them a top, the ones with them best. Your sympathy, young, with your boy, speechless. Boy, you be safe, the girl, them. We tell them, some of them a time helpless. Wanna take the girl, in a you the fortress. And play some of the games, you're on my chest. Boom! If I saw you the first time, would I talk to you? But I was you shine me, looking at your eyes. On a green, brown eyes, miss a lot of other things. So why you waste the time? Think about you, that's why I feel fine. Miss a sip on me drink, butter, sugar and lime. When me yoga talk to you, me jump over sign. No one to disturb you, winner that wine. Hey, can't get me back on the same line. Miss I wanna give you love, keep you far from crime. What it does mean, just give me a sign. No, my got your ears, what a design. Spell it in the face with a big bright shine. Miss a boy, step aside, candy, girl is mine. We go on and you look behind, yo. We go on and you look behind, so. Me got a them, yo, them sugar mazes. Me got a them, yo, them now one man the rages. Me got a them, with the Coca-Cola cases. Me got a them, yo, them a with smarties. Me gala them, yo them sugar mazes. Me gala them, yo them now one man the rages. Me gala them, with the Coca-Cola cases. Me gala them, yo them a with the smarties. ¡Cartas gabachas! Sí, cartas gabachas. La Francia, país de queixo, viño e croissants. País de Carla Bruni e do amor. País de liberté, égalité e fraternité. e sobre todo, país de folgas. Moitas folgas, folgas por todas partes e para todos. País fronteirizo con Cataluña, Euskadi e Andorra e varios outros países de varios continentes do mundo, con unha poboación de 65,4 millóns de habitantes e unha superficie varias veces superior ao do concello de Zarramacedo, Francia sitúase como a quinta potencia económica a nivel mundial, só superada por outros 4 países do planeta Terra. Francia, en grosso modo, un gran país. Eu son Bruno Salgado, corresponsal permanente de Xoubas en París e membro vitalicio do Consello Superior da ONU para a Drogadicción. Os que escoitasedes o programa a tempada pasada, probablemente me recordedes como un atractivo sedutor cunha voz que fai brincar a roupa interior de homes e bulleres de todos os recunchos do planeta. Os que non me recordedes, pois mellor para vos, porque eu tampouco me lembro de vos, claro, nunca pasades polo programa, que non, eh? Pois agora non veñas queixándote de que non te saúdo pola rúa, que me dis, que pasa, tío? Non te contesto, pero ti quen es? Que se te pasa unha vez, eu entendo que en plan guai, non? O sea, topanse contigo pola rúa, saúdanche, guai, alimento para ego, dis, oh, son coñecido. Pero xa cando chego o punto en que te cruzas unha excursión de carmelitas descalzas, estas que venen autobús aí desde Cáceres, que te son grupis do programa, unha leva unha camiseta do Saúl e todo, pois mira, aí cansa, non? Querías que non, cansa. Pero imos deixar de lado a miña exclusivísima vida privada, que se me tira desde a lingua, acabo contándome con Carla Bruni, e non quero máis problemas co servizo segredo que xa bastante tuven, e imos a que nos incumbe, que ainda non teño moi claro que é. Pero bueno, esta sección se acompañará de xeito totalmente gratuito e desinteresado o magazín radiofónico de entretemento Xoubas, líder de audiencia na súa franxa entre ouvintes politeístas de 7 a 12 anos. Este apartado concretamente terá como obxectivo algo misterioso que iremos descubrindo semana a semana. Así un pouco máis en serio, o equipo de guionistas serbocroatas en condicións de traballo inhumanas que nutren as caldeiras da Radio Galimera decidiu versar neste anaco de Xoubas sobre chismes, costumes e trapalladas sobre Francia, sobre a dura vida do Erasmus na capital dos cabarés, sobre as memorias que me veñan á cabeza, que lles veñan á cabeza aos serbocroatas, da sempiterna chuvia de Santiago, que, por certo, non sabedes a pena que me dá ter perdido a Monseñor Ratzinger XVI meneando a pelvis pola praza do Bradoiro. Imagino aí tomando unha cunca no Orense, aplicándolle o licor café no avante, que malísimo para a saúde, aí fijo que pillou a mala, rematou unha nubes metendo, sabe Dios que, cortado con bicarbonato, cus perroflautas, e logo aí de empatada, misa de 12 por papá móvil a comer techo, que non. Pero bueno, agora, o vertedeiro de Santiago pode clamar orgulloso que dá acollida aos santos pañais do Papa. Os sumideiros de Compostela ven pasar os máis católicos zurullos do milenio. A pedra secular da catedral recibiu as santas pingas de cuspe que saltaron da beata boca durante o sermón. A gasolinera da Alameda probablemente abastecese de pontífice derivado do petróleo ao coche blindado do santísimo segurata do Papa. E pode ser que ata as sacras fazulas dunha monxa vaticana tomasen conta dun Big Mac no Burger King, que para iso veñen da sacra cidade e poden facer milagros, non? En verdade, agora somos todos un pouco máis felices, e por iso quero dar gracias ao Santo Padre. Gracias, Papa. Agardamos verte morto, digo pronto. E bueno, estimados ouvintes da Radio Calimera, teredes que desculparme por non vos poder ensinar un pouco máis sobre este fermoso país, pero que me din polo pinganillo que os xendarmes están a romper no edificio para extraditar os serbocroatas, e claro, teño que deixalo aquí, unha cuestión de forza maior. Pero bueno, a semana que ven voltaremos con máis, impartindo en primicia o primeiro curso de galego avanzado para francófonos, non o perdades. Despedímonos así cun tema do grupo Massilia Sound System de Marsella, chamado Le Marché du Soleil. Pescadores de baixura, au revoir. Du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit. côté de la Méditerranée. Tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets. Les bateaux remplis de toutes ces denrées, bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du fric cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. Mais de la mosquée de Marseille, dans tes ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir. On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. Despois desta pseudo-francofonía, necesitamos enviar un saludo moi especial a todos aqueles ouvintes que se adican a corretear polos pasillos dos hospitais e están encerrados en mazmorras con bruxas viles e crueis. Pero bueno, seguimos na cociña co gazpacho musical de Xoubas, outra noticia quente de ultimísima hora directa da pota de sopa informativa. Sopradelle ben que queima. E como vai queimar? A redacción culinaria de Xoubas recibiu hoxe de madrugada a correspondencia usual dos nosos ouvintes, a parte da revista Atalaya a que estamos orgullosamente subscritos. Como sempre ocorre, limos todas e cada unha das vosas misivas. Xa sabedes que nos encantan as vosas cartas. Aínda que sexan insultantes ou conteñan material explosivo de toda índole, sabemos que invertides moito esforzo en facelas e de corazón apreciamos o xesto. Imos xa coa mariscada, co asunto polo que chamamos a vosa atención. A nosa secretaria e ama de Chaves redirixiu a nosa oficina unha carta urxente. Dito envoltorio contiña medio folio cun texto escrito a man, xunto cunha páxina de pasatempos do de luns a venres, o diario chungo este, que venden gratis, que mola. Que venden gratis, é a mellor forma de vender algo, sen dúbida. Podemos empezar a vender este programa gratis? Sí, é unha das posibilidades de expansión económica que temos, que barallan a cúpula económica de Xoubas. Ademais de anexionar Portugal o noso territorio, cousa da que falaremos no seguinte programa. Seguindo coa venda de cousas insulsas, bueno, un folio é unha páxina de pasatempos. O autor do texto explicaba que se non resolvíamos o crucigrama desciframos a mensaxe oculta na súa solución en menos de 14 días, a distribución de alimentos sen glúten sería boicoteada. poñéndose en perigo as vidas de centos de celíacos en toda a comarca de Santiago. A marxe deste arrepiante telegrama, aparecía a firma e o emblema do autor, Celiac, o asasino do celíaco. Por certo, menciona que lle encanta a sección de pelis bizarras e que lle encantaría que adicáramos outro programa pornografía maoísta turca, en especial a tetraloxía de Proletario Abu e os alquileres viciosos do Capital Alineante. En firmatina e danlles unha calificación entre un 2 e un menos 4. Esa nota é demasiado boa para o ranking de Xougas. Ai, xa non se saben facer pelis malas como as de antes. Sexa como for, ante tal ameaza, resolvimos un crucillado, non sen antes fumar como a condenados a xogar 5 horas o Mario Kart. As palabras que sacamos son bastante inquietantes, por non empregar outra expresión máis profana. Collé de boli e papel. Os vocablos resultantes son apuntade. Número 1, cachán. Número 2, illó. Número 3, efebo. Número 4, brevipenne. Número 5, esmegma. Número 6, zurrichote. Número 7, groucho. Un dos pasatempos do de luns a venres tamén debe de andar medio sonado. Perdón, vou a repetir porque acabome de facer un lío. Resulta que é o dos pasatempos do luns a venres o que ten que andar medio sonado. E tamén, capullo. Seguro que estes son deste dese tipo de tíos que, tendo todos os urinarios libres, teñen que rematar mexando no que queda a candatí. Futuros xenocidas e presidentes da Xunta, digo choeu. Se algún dos que estades a escoitar comprendedes o significado desta composición dada de palabras aleatorias, pode contactar con nós a través da liña directa. As nosas operadoras nudistas atenderán os vosos consellos e tomarán nota das vosas pescudas. Tamén aceptamos receitas para un bo cocido con gralada e chourizo de cebola. E para evitar bromas telefónicas, aí os vai o número de contacto en xeroglíficos, cerebriños. Señor de perfil, águia, águia, báculo, cocodrilo, gato, pau, ocelote, exe, un momento, repetimos. Señor de perfil, águia, águia, báculo, crocodilo, gato, pau, ocelote, xe. Responde de pronto, as tripas dos intolerantes ao gluten están en xogo. Non, non quero nin imaginalo. Merda indixesta por todas partes. Diluvio de diarrea. Get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it off. No one will guide you on Gideon time. to get known. Sharp with the knife. A lot of people sitting down by the line. A lot of people want to get known. Sharp with the knife. A lot of people want to get known. Justice tonight. Vamos coa nosa habitual sección de cine na que non atoparedes mulleres esculturais nin homes con máis músculos que moluscos nas rías baixas. A nos vannos máis as películas que saen de mentes reblandecidas por alucinóxenos de plantas que aínda non teñen nome. Hoxe, centrándonos no país do sol nacente. Imaginade, bizarrismo cinéfilo máis Xapón igual a... películas bizarras a tutiplén, aderezados co mellor cheiro a peixe das ondas hercianas. Comezamos cunha película cun título cun nombre claro, Hey Tai Yang, 731, realizada en 1988. Esta película non pode ser considerada apta para estómagos delicados, porque saltou a fama pola escena Gato comido por ratas. O curioso, por chamarlle de alguna maneira, é que nesta escena non utilizaron efectos especiais, como escoitades. Máis duro que ir ao McDonald's con Fraga. Estamos falando de algo realmente duro. Sin dúbida. Das cousas máis duras do mundo, posiblemente. No. Rocco e Freddy ten algo en contra diso. É máis duro que sexa Fraga sen dentadura. Bueno, despois do seu famoso baño, probablemente... Os superpoderes que adquiriu despois do baño en Palomares non lle fai falta ter dentes para mastigar as comidas. Terá estes cepillos como os que teñen as baleas. E o de comidas, por dicir algo, non? Sí. Bueno, deixemos de falar de Fraga e David continúa con este éxito, este gran película que non falla nas estanterías do bo cinéfilo. De acordo. A peli, esta gran peli de cinéfilos, fala sobre as torturas sufridas por prisioneiros chinos que se empregaban como coalliños de indias nos campos de concentración xaponeses de Manchuria na Segunda Guerra Mundial, aínda que eu sempre pensei que Manchuria estaba en China. Supone que é un error de xeografía. Coa escena da que falamos anteriormente, a do gato e as ratas, o director trata de facer ver como os xaponeses se conmoven máis co que lle ocorre a un animal que lle ocorre ás persoas. E que mellor forma de deixalo claro que empregar meninos e roedores de verdade. Estou a punto de chorar. Que bonito, unha peli de Óscar. Bueno, por suposto, este puré de bechos mortos contou con tres secuelas de semellantes proporcións carnívoras. Unha destas continuacións de tan entrañable fábula, concretamente a cuarta e derradeira parte, foi Hey Tai Yang Nan Jin Da Tu Xia, de 1995. Perdón a todos aqueles xaponeses que non entendan o meu acento e que teño o xaponés un pouco olvidado. O argumento céntrase na infame masacre sufrida polos habitantes de Nankín por parte do exército imperial xaponés. Ai, os nipóns, facéndose querer dende 1937. Non ten tal cantidade de sangue e tripas animais, pero polo menos ten argumento con contexto histórico, que falando deste tipo de películas xa é bastante pedir. E imos co terceiro longametraxe, a terceira longametraxe, que perdón, que me poño dentadura. Traio agora o dicionario de chino, non te preocupes. Non ten tal nivel de xaponés como teño eu, sinto, querido. Non, eso máis de chino mandarín da estepa. Dentro traductor. A ver. Kogyaru Gui, Osaka Terekura Hen, que en castelán a traducción máis achegada é Cómete a estudante, realizada en 1997. O título, Cómete a estudante, explícao todo, basicamente. Así que o próximo xoves no Avante xa sabedes que toca de postre. A ver, a do tema é que dous pringados con parafilias tan entrañables como excitarse vendo mulleres mutiladas e deformes, que tamén se dedican a chamar obsesivamente e compulsivamente as liñas quentes. Estes capullos, estes servidos sexuais, son fichados pola mafia yakuza para rodar pelis snuff, esas pelis onde filman asesinatos e feridas de arma blanca. A nos vai nos máis o bizarro, non o bizarro feito realidade. Sí, a verdad que sí. Non podo soportar tanta crueldade, de verdad. Sen dúbida, é o traballo soñado de todo pervertido. Creo que deberíamos avisar a Iglesia Católica. Para que vaya a vela en parranda, por suposto. En 3D. Bueno, a cousa desta película vai moito máis aló cando un anxo baixa do ceo, un anxo deses con alas, como os tampóns, no, que digo? Os tampóns teñen cola, non alas. Que vechos máis raros no mundo da lencería femenina. Creo lencería, que, no, hixiene. Creo que vamos a ter que matar un par de albanocosovares dos que nos escriben os guións. Sí, son uns tíos... Están tomando demasiadas drogas, deberíamos baixarlle o soldo como mínimo. No, de feito, están... Ou quitarlle as drogas. No, de feito, están tomando poucas drogas, hai que darlles máis. Están sufrindo moito. Bueno, sí, o tema. Iso, que aparece un anxo do ceo. Anúncialles a este... Hola, Jorge, estamos aquí en Xoubas. Hola. Bueno, eso, vais un anxo do ceo e dilles a este dúo de capullos. Non é un chiste, indo que pareza. Que teñen que matar a estudante. Bueno, despois deste esparcemento radiofónico, vamos ca seguinte película que se chama Nekedo Burado Megyaku, de 1995. Nesta peli aparece o medicamento ideal para todos os yonkis do Speedy Friend. Un científico xaponés, que parece mentira que os haya, inventa un fármaco que transforma a dor en prazer. Con esta idea en mente, os pacientes poñen a prova os efectos beneficiosos con diferentes instrumentos cortantes de preocupantes dimensións. Xa mataría eu por un deses fármacos. Eu estaba buscando un que fora ao revés, é dicir, que convirtera prazer en dor. Sabes que son un pouco raro. Sí, sabemos das túas tendencias, Aitor. Bueno, seguimos coa seguinte película, esa coa mente máis despesada, do 1986. Esta é unha xoia da corona, señores. Shoujo no Harawata. A ver. Estábamos a ver unha peli porno suave con actores xaponeses bastante malos, todo grabado nun almacén abandonado. Ata aí, unha tarde de visionado normal no cuartel xeral da Calimera. Pero, de repente, vemos a portada de tan exquisita cinta e lemos as entrañas da virxe. E, en medio da sesión de fotos guarras desta película, aparece un demo e comeza a descuartizar a todo o casting e equipo técnico. E cando creíamos que nada máis podía baixar a nosa libido, pois un verme fálico aparece e devora os cadáveres. A min gustoume. Unha pregunta, que forma ten un verme fálico exactamente? Pois ten forma de dedo. Non preguntes, Aitor, esas cousas é mellor non sabelas ata que te enfrontas a elas. Creo que hai unha conclusión fundamental que podemos sacar disto. Sí, amigos, viva o cinema. Ata aquí, señores, isto foi todo. E aquí remata o Buffet Caníbal de Xoubas ata a semana que ven. Despedímonos coa bizarría californiana de Mr. Bungle e os seu tema Goodbye Sober Day. Adeus, día sobrio. Adeus, día sobrio. Outra. Chao. We'll be right back. Why, why, why?